Limitado ang renta natin sa planeta. Nasasayang sa mga bagay na walang kwenta. Kung pinanganak ka ng dekada 80, huwag ka nang umasang umabot ka pa na 90. Alaala na ang kabataan, ang saya-saya. Hanggang sa ang barkadahan ay nang kanya-kanya. Di na mapaghiwalay pag nagdikit sila lima. Hanggang sa tumanda at nagkapamilya na sila. Dating magkatropa mga tipay nag-iba. Tsaka na lang nakumpleto nung libingan nung isa. May langit nga ba? Paano kung wala? Nasayang lang ang buhay mo sa kakatingala. Kakahintay sa gandibal at himala. Sumabay sa sablay na paniniwala na madla. Pasok sa paaralan, maghapon tulala. Hanggang sa makatapos pero trabaho ay wala. Kaambay maghapon na mabahong paa. Oras na para bumangon na ba? Palagi ka na lang nakahiga kahapon ka pa. Maraming oras para dyan, tapaanda sa kabaho ka na. Sasayangin mo kaya asigundo kahit isa. Kung alam mo na kung ilan na lang ang natitira. Ano kaya sa mga ugali mo mag-iiba? Kung alam mo na kung kailan ang huli mong hininga. Habang buhay ka ba mananatiling nakatanga? Anong gusto mong gawin? Nakapili ka na ba? Napakaikli, nakakabitin talaga. Sulitin mo na habang humihinga ka ba? Gamit ang lapis sa bulsa, ako'y mag-iiwan ng marka. Na di ba aaring mabura, subalit ahin na puna. Ang gusto ng karamihan ay sa langit na punta. Ngunit bakit pala nais mauna? Habang yung iba naman, naghanap ng dahilan. Magdiwang, umaasang merong ulitan. Bigay man o hiram, ano mang kahulugan. Susulitin ko na lang, kasi bibihira lang namang mangyari sa kaluluwa ang ganitong klase ng karanasan. Paano nga kaya kung nakatago lang pala sa bungo ang susi ng kaharian? Para lalo mo masaksihan, dapat ay bukas ang puso at payapa ang kaisipan. Kung tayo ay gawa sa putikan, nandito ba tayong lahat para lang mahulma? Pero nakatulog lang sa sinihan. Pagising ang palabas ay magtatapos na. O kamusta? Hirap ang balut na, minsan tapos pa. Ngunit sa lakas ng pagbagsak, parang bola. Ganun na kataas ang pagtagog niya. Kung ang buhay sinusukat sa segundo, meron tayong tiki. Isang minuto sa mugag gamitin ang mga natitirang ginto mo. Madadala mo ba lahat yung pagdating sa dulo? Pag nandiyan yung singgo mo, masitalinuhan na tayong lahat. Marami-rami na rin ang inyong komplika. Makapag-umpisa, bago tayo magtapos mapunta rin lahat dun, diba? Kaya mga nagmamalinis, nagmamabango, bahala kayo. Magkikita-kita rin tayo sa pagiging labo. Basta ako, sisindihan na mo. Makikilang yung pinasuhi, luhin ako. Aha! Di lang pwede hindi mapaaram. Dahil ang buhay natin ay nangyari. Nilukso ko ang kalawakan. Nais ko lasaan ang higayan ng halaman. Ipakita sa akin ang mundo na makulay ang sundan. Kaliwa na gising ilang kamalayan. Regalo na, malaman to yung umaga. Ako'y nagigising at tumihinga. Naibahagi ko ba ang kaligayahan para sa iba? Natagpuan ko rin naman kaya para sa sarili ko at nakapagtira. Baka tayo'y para mga dahon lang na ang misyon ay ang magpataba sa lupa. Para may matibay na maapaka na mga susunod na magigibin, hisuping at buta. Kung ako'y namasukan, naghintay ako ng 7 linggo para maging ganap na nilalang. Ganun din ba sa paglisan? May 4 araw pagkatapos ng pasyam. Kahapon na ngayon kapabukas ay gumaan dahil sa pagkatingala mo sa puta sa ubasan. Kawasigod ay mahalaga, di mo alam kung ilan na lang ang nasa orasan.